suszone. Weź ziołowy Holinex suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I niskie ceny od Lidla. I jako pierwsze mandarynki po 2,99 za kilogram. A takie mandarynki po 2,99 są po pierwsze soczyste, po drugie słodkie i po trzecie sprzedane. I jako drugi proszek Persil tylko 19,99 za 3,75 kilograma. To jest cena. Tylko brać i prać. A więc proszek Persil za 19,99 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek Persil 19,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. System PKW działa, komisje terytorialne mogą wrócić do pracy. Zakładamy, że te komisje zostaną obudzone. Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą ojca, który nie dostał świadczenia za opiekę nad niepełnosprawnym synem. Jaja poleciały w kierunku prezydenta Czech. Miloš Zeman został zaatakowany podczas rocznicowych uroczystości aksamitnej rewolucji. Liczenie głosów w końcu przyspieszy. System informatyczny uzyskał pełną sprawność, informuje z rana Państwowa Komisja Wyborcza. A problemy z systemem były już od niedzieli, czyli od dnia wyborów. Efekt jest taki, że do tej pory wciąż nie ma oficjalnych wyników głosowania. Za tę awarię PKW będzie domagała się odszkodowania od firmy Nabino, która przygotowała informatyczny system wyborczy. Każda umowa, w której są wykorzystywane środki publiczne, musi zapewniać swego rodzaju rekompensatę. Oczywiście będziemy musieli ustalić zakres tej odpowiedzialności i naliczać odsetki karne. Sędzia Kazimierz Czaplicki z PKW ma nadzieję, że po naprawie systemu teraz pracę wznowią komisje terytorialne, które przerwały wczoraj pracę. Zakładamy, że te komisje, nazwijmy to, zostaną obudzone i przystąpią niezwłocznie do pracy. O 10:00 planowana jest kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, a wyniki wyborów samorządowych poznamy najpóźniej w środę. Nie dostał świadczenia za opiekę nad niepełnosprawnym synem, bo rok wcześniej prawo do zasiłku na opiekę nad drugim niepełnosprawnym dzieckiem otrzymała jego żona. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dziś skargę ojca trójki niepełnosprawnych dzieci na przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Bożena Falkowska śledzi tę sprawę. Według przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje rodzicowi, jeżeli na to lub inne niepełnosprawne dziecko w rodzinie otrzymuje je drugie z małżonków. Zdaniem skarżącego ojca w praktyce świadczenia dla rodziny z trójką niepełnosprawnych dzieci są nieadekwatne do potrzeb. Ponadto w jego ocenie przepis zachęca rodziny do pozorowanych rozwodów, bo nie byłoby przeszkód w otrzymaniu środków, gdyby rodzice nie byli małżeństwem. Skargę konstytucyjną ojca popiera Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem rzecznika zaskarżony przepis narusza konstytucyjne zobowiązanie państwa do pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Policja w Lublinie bada okoliczności tragedii na pętli autobusowej przy ulicy Kruczkowskiego. Autobus przejechał 19-latkę, dziewczyna zginęła na miejscu. Kierująca autobusem była trzeźwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie zauważyła młodej kobiety. 12 lat za kratami grozi sprawcom napadu na kantor w Jabłonce w Małopolsce. Prokuratura czterem mężczyznom postawiła zarzut dokonania rozboju i wnioskuje o ich aresztowanie. Napastnicy w wieku od 19 do 33 lat napadu dokonali pod koniec października. Dwóch mężczyzn wtargnęło do kantoru jeszcze przed jego otwarciem. Po obezwładnieniu właściciela gazem pieprzowym zarabowali walizkę z pieniędzmi, po czym uciekli samochodem. Kolejnych dwóch mężczyzn miało z nimi współpracować, dodaje Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio, policjantom udało się odzyskać część ze zrabowanych 200 tysięcy złotych. Prezydent Czech wygwizdany i obrzucony jajami. Do incydentu doszło podczas wczorajszych uroczystości 25. rocznicy aksamitnej rewolucji. Przez cały dzień mieszkańcy Pragi protestowali na ulicach przeciwko polityce i postawie Miloša Zemana. Z Pragi Wojciech Cegielski. Na ulicę Pragi wyszło kilka tysięcy osób. Wszyscy trzymali w rękach czerwone kartki dla Milosza Zemana. Czechom nie podoba się zbyt prorosyjska ich zdaniem postawa prezydenta w sprawie Ukrainy, a także niecenzuralne i wulgarne słowa, jakimi ostatnio prezydent określał opozycję. Wszystko jest przeciw narodu. W czasie, gdy prezydent Milosz Zeman i jego goście, w tym polski prezydent Bronisław Komorowski, mieli odsłaniać tablicę upamiętniającą aksamitną rewolucję, w stronę przemawiającego Zemana poleciały jajka i pomidory, a ochroniarze zasłaniali wszystkich prezydentów parasolami. Mimo to jajko miało trafić niemieckiego prezydenta Joachima Gauka, choć strona niemiecka tłumaczyła później, że był to tylko fragment skorupki. Protestujący wygwizdali przemówienie Zemana, ale gromkimi oklaskami reagowali na słowa innych prezydentów, w tym Bronisława Komorowskiego. Razem z przyjaciółmi pójdziemy razem złożyć kwiaty na grobie Wacława Havla. Wybuch radości wywołały także słowa polskiego prezydenta, że wolność należy się także Ukrainie, Mołdawii i Gruzji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Praga. Chirurg, który w Sierra Leone zaraził się ebolą, przegrał walkę z chorobą. Martin Salia trafił na leczenie do szpitala w Nebrasce. Lekarze mówią, że był w bardzo ciężkim stanie, a stadium choroby zaawansowane. 6 listopada wystąpiły u niego objawy choroby. Testy nie wykazały jednak obecności wirusa. Dopiero kilka dni później badania laboratoryjne potwierdziły, że jest chory na ebolę. Salia był już jednak wtedy w ciężkim stanie. Jego nerki i płuca prawie nie funkcjonowały. W daleko zaawansowanej fazie choroby nawet najnowsze technologie medyczne nie są w stanie pomóc pacjentom z ebolą, jeśli przekroczą pewną granicę. Mówił rzecznik Centrum Medycznego Nebraski Taylor Wilson. Dr Martin Salia jest drugim pacjentem, który umiera na ebolę w amerykańskim szpitalu. Pierwszym był Liberyjczyk, u którego także późno zdiagnozowano chorobę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to już wiadomości sportowe i Krzysztof Łoniewski. Takiego ruchu władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej po zatrzymaniu przez CBA prezesa i wiceprezesa związku należało się spodziewać, mówi wiceprezes PZPS-u Witold Roman. Prezydium przedstawi zarządowi rekomendacje dotyczące zawieszenia prezesa oraz wiceprezesa jako członków zarządu z uwagi na charakter ich obecnej sytuacji formalno-prawnej. PZPS posiada zdolność do wykonywania czynności statutowych gwarantujących działalność w pełnym zakresie. Jak reagują na aferę w Polsce siatkarskie federacje światowa i europejska? Czekają na wyjaśnienia i nie komentują zatrzymania Mirosława P. i Artura P. Ten pierwszy zasiadał we władzach obydwu federacji. Pokonali Gruzję, teraz czas na Szwajcarię. Nasi piłkarze po piątkowej wygranej w Tbilisi w eliminacjach Euro 2016 dziś towarzysko zagrają we Wrocławiu ze Szwajcarią. Bramkarz naszej kadry, Artur Boruc, dobrze zna się tylko z jednym z zawodników rywali. Miałem przyjemność grać z Walonem we Fiorentinie i chociażby ten przykład pokazuje, że są tam naprawdę wartościowi gracze i będzie to na pewno ciężka przeprawa. Początek meczu we Wrocławiu o 20:45, transmisja w telewizyjnej jedynce, a wczoraj, co ciekawe, nasi piłkarze kibicowali swoim dużo, dużo młodszym kolegom. We Wrocławiu przeciwko równie młodziutkim Słowakom grały dopiero co utworzone nasze reprezentacje do lat 12 i 13. Kadrowicze obu ekip noc mieli raczej nieprzespaną, przecież kibicowali im Szczęsny i Lewandowski. Po krótkiej przerwie na spotkania reprezentacji w ten weekend wrócą piłkarze w T-Mobile Ekstraklasie. W niedzielę ci w koszulkach Lechii Gdańsk wreszcie z nowym trenerem. Został nim dość nieoczekiwanie Jerzy Brzęczek. Sam w piłkę dobrze grywał i w kraju, i za granicą, był reprezentantem Polski, a ostatnio pracował w roli szkoleniowca Rakowa Częstochowa i był kojarzony z Kubą Błaszczykowskim, dla którego jest wujkiem i mentorem. Pan chciał coś powiedzieć? Ale to na koniec. Dobrze. Zamykając wątek futbolowy, jeszcze o wizycie premier Norwegii na stadionie Legii. Pani Erna Solberg podczas krótkiej wizyty w Warszawie znalazła czas, żeby zajrzeć na trybuny przy Łazienkowskiej i spotkać się ze swoim rodakiem Henningiem Bergiem, trenującym legionistów, oraz z właścicielami klubu. Tych ostatnich dopytywała, jak radzą sobie z żywiołowymi kibicami, a sama przyznała się, że jest fanką Vålerengi Oslo, w której swego czasu występował który z naszych kadrowiczów? Nie mam pojęcia. Sebastian Mila. A, rzeczywiście, pan Sebastian grał. Pan Sebastian, zdaje się, jest też takim dobrym duchem zespołu narodowego. Bardzo dobrym. Trochę z przymrużeniem oka mówimy o tym dobrym duchu piłkarskiej kadry, ale kiedy słyszę o tym, że kadra dorosła, seniorska kibicuje tym młodym 12-13-latkom. Super przeżycie dla tych maluchów, co? To jest naprawdę bardzo ważne dla nich, dla tych młodych. Tak się buduje ducha właśnie. I jestem pewien, że żaden z nich nie zmrużył oka po tym spotkaniu. Też tak myślę.

Po widok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość. Pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Pawlo Pawo, tym razem bez ludzików. Sobota to nasza piosenka dnia. Po 9 się spotkamy z tym nagraniem. 15,5 minuty po 7. Wiemy, że już śnieg, ale także inne zjawiska. W Łodzi straszna mgła i na autostradzie, i na jedynce. Śniegu nie ma, ale prosiłbym uważać, bo czasami jeżdżą jak szaleni. Zapraszamy do Trójki. Choć robi się coraz chłodniej, częściej pada deszcz, niektórych rowerzystów to nie odstrasza, mimo pogody nie rezygnują z jazdy rowerem. Jednak w tych warunkach atmosferycznych bardzo ważne jest prawidłowe oświetlenie i o to apeluje m.in. policja. Ten, kto kieruje rowerem, jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Marek Konkolewski z Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. I musi pamiętać, że rower jest pojazdem, który nie może być traktowany z przymrużeniem oka. Każdy rower powinien być wyposażony w światło odblaskowe z tyłu. Rafał Muszczynko, miłośnik jazdy rowerem. Oraz oświetlenie zarówno z tyłu, jak i z przodu. Z tyłu, czyli to może być lampka zasilana z dynama bądź na baterii, migająca bądź świecąca. I z przodu kolor biały lub żółty lampki, również może być od 2012 roku już to lampka migająca. Jakoś nie widziałem zbyt wielu rowerzystów, którzy tak byli oświetleni. W ogóle rowerzyści są oświetleni pana zdaniem? No czasami mają światełko zamontowane na rowerze samym, na ramię. Musi mieć określoną moc ta lampka? Są jakieś wymogi? Wymogi są takie, że musi być widoczna z co najmniej 150 metrów. Widziałem wiele różnych oświetleń, od lampek, które są silniejsze od reflektorów samochodowych, poprzez różne dziwne patenty typu lampka tylna zamontowana z przodu roweru, po oczywiście standard gdzieś tam na jakichś drogach wiejskich, gdzie rowerzyści po prostu nie mają oświetlenia. Ruszał się w nocy poza obszarem zabudowanym i w momencie, gdy zaciągał się papierosem, zauważyłem intensywny żar. I w ostatnim momencie odbiłem kierownicą. Papieros nie jest ani widoczny, nie gwarantuje żadnego bezpieczeństwa. Już nie mówiąc o tym, że usta mamy jedne, w związku z czym jak go było widać od tyłu. Można nim machać na lewo i prawo. No, można nim machać górę i w dół, tylko ja nie jestem przekonany, że to jest najlepszy sposób na bezpieczeństwo. Ja bym w ten sposób na drogę rowerem nie wyjechał. A są takie miejsca w Polsce, gdzie się częściej te światła stosuje? Tak. Nie jestem związany z Brodnicą w województwie kujawsko-pomorskim, ale jest to chyba jedyne miasto w Polsce, które jest rozświetlone przez jeżdżących rowerzystów. Jest to wręcz widok rzadko spotykany. Wielki szacunek dla samych rowerzystów, ale także chyba dla pracodawców, dlatego że ci rowerzyści poruszają się w stronę strefy ekonomicznej i myślę, że pracodawcy dbają o to, żeby rowerzyści korzystali z rowerów w sposób bezpieczny i sprawdzają, czy te światła się świecą. A do rowerowego oświetlenia jeszcze powrócimy, bo jego umiejscowienie potrafi zaskakiwać kierowców samochodów. Coraz częściej pojawiają się tak zwane świetliki rowerowe. Co to takiego? Anna Rokicińska państwu o tym opowie po 7:35. Zapraszamy. 1, 2, 3, 4! Po 7:00. Charakterystyczny szelest. Kto na PiS, kto na Platformę. Dziś w prasie sporo takich analiz. PiS zyskał wyborców w najmłodszym pokoleniu i nie stracił najstarszych. Gdzie się podzieli wyborcy PO? Zostali w domu. Wynika z badania Ipsos. Czytamy dziś w Gazecie Wyborczej. Dlaczego wyborcy Platformy zostali w domu? Na to pytanie już odpowiada Michał Szułdrzyński w Rzeczpospolitej. Pani premier nieźle wypada w sondażach. Polacy ją lubią, ale nie powiedziała nic, co zmobilizowałoby jej sympatyków do pójścia do urn. Jej nowa polityka okazała się błędem, pisze Michał Szułdrzyński. Co ciekawe, wsie były jedynym typem miejscowości, w którym partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała. Nie tylko w metropoliach, ale też w miastach do 50 tysięcy, 200 tysięcy i 500 tysięcy mieszkańców zwyciężała Platforma. Jeśli zaś uwzględnimy fakt, że to w miastach mieszka ponad 60% Polaków, widać, jak duży wpływ na wynik elekcji miały głosy wyborców ze wsi. To, że znacznie więcej z nich poszło głosować, sprawiło, że ich głos stał się ważniejszy w skali kraju. Być może więc premier Kopacz popełniła błąd, obniżając temperaturę sporu i namawiając do narodowego pojednania. Czyżby to silne emocje pomagały Tuskowi wygrywać z PiS-em? Czyżby dobre chęci zgubiły premier Kopacz? Sęk w tym, że jeśli wyciągnie ona z tej porażki prawidłowy wniosek, będzie musiała złamać obietnicę, że zmieni oblicze polskiej polityki. Będzie to konieczne, jeśli nie chce przegrać również za rok. Analizuje tę sytuację w Rzeczpospolitej jej komentator. Także w prasie, jak już powiedziałem, sporo analiz na ten temat. Czas na miasta to już Gazeta Polska Codziennie. W wielkich ośrodkach miejskich PiS miało dotąd największe problemy z wygrywaniem wyborów. Te wybory samorządowe pokazały, że zła passa została przełamana. Czytamy w tym tekście ilustrowanym fotografią Jacka Sasina, który powalczy w drugiej turze z Hanną Gronkiewicz-Waltz. No i jeszcze historie jednostkowe, przykłady ciekawe. Wójt prezydentem Gorzowa, rządzącego od 16 lat prezydenta tego miasta już w pierwszej turze pokonał młody wójt pobliskiej gminy wraz ze sztabem miejskich aktywistów. Monopol taki złamany. Zdobył ponad 60,5% głosów Jacek Wójcicki. Jego historia dziś na siódmej stronie wyborczej. I jeszcze raz Gazeta Polska Codziennie, ale to także temat z innych gazet. Odwet Moskwy. W innej gazecie tytuł Wojna na dyplomatów. Czterej polscy urzędnicy zostali uznani przez Rosjan za persona non grata. Zostali 48 godzin na opuszczenie Moskwy. Decyzja ta ma związek z aferą szpiegowską, w której w wyniku z Warszawy wydalono rosyjskich agentów. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Dziennik Gazeta Prawna, to już inny temat. Widmo paraliżu śmieciowego. 23 stycznia firmom odbierającym odpady wygasają z mocy ustawy stare zezwolenia na ich zbiórkę, unieszkodliwianie i odzysk. Już jest pewne, że nie wszystkie zdążą zdobyć nowe decyzje na czas, a bez nich nie mogą działać legalnie. W Dolnośląskiem do tej pory uzyskało je zaledwie około 90 z ponad 1000 zobowiązanych firm. W województwie kujawsko-pomorskim urzędy prowadzą 100 postępowań i tak dalej. Ministerstwo Środowiska zamierza przeprowadzić błyskawicznie przez Sejm nowelizację ustawy o odpadach, pisze dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej, a na stronie piątej podlicza. Rządowe dziecko kosztowało 50 tysięcy złotych. Prawie co trzecie zapłodnienie in vitro sfinansowane z budżetu państwa zakończyło się sukcesem. Dzięki temu na świat przyszło 827 dzieci. Z wyliczeń dziennika wynika, że na leczenie par, które już mają potomstwo, wydano około 40 milionów złotych. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Dodam, że i w Rzeczpospolitej, i w Gazecie Wyborczej dzisiaj duże teksty o Czesławie Niemenie, to w związku z filmem dokumentalnym Sen o Warszawie. Dużo ciekawych zdjęć. Na niektórych to trudno nawet poznać pana Czesława. Talent z rodu Wydrzyckich, tytułuje to Rzeczpospolita, a Gazeta Wyborcza już na okładce, dając zdjęcie Niemena, pisze Niemen z podniesionym czołem. No i jeszcze na sam koniec coś, co podgrzewa emocje, czyli pieniądze wykopane z ziemi. Otóż leżący w północnej części województwa lubelskiego Parczew żyje opowieścią o rolniku z pobliskiej wsi, który wyorał z ziemi bryłę o nieregularnych kształtach wielkości ludzkiej głowy. Początkowo chciał ją wyrzucić, ale położył na przyczepie, przywiózł do domu i rzucił przy stodole. Po kilku dniach bryłę wypatrzył syn gospodarza, gimnazjalista. Kiedy ją czyścił z ziemi, okazało się, że znalezisko mieni się żółto-brązowo. To był bursztyn. Chłopak znalazł w internecie adres jubilera z Gdańska, któremu przesłał zdjęcie znaleziska. Przedsiębiorca następnego dnia był już w górce lubartowskiej. Kiedy gospodarz usłyszał, ile jubiler chce mu zapłacić, z wrażenia osunął się po ścianie. W Parczewie przekazują sobie, że otrzymał za znalezisko 90 tysięcy złotych. No i kopią teraz na polach. Mnożą się opowieści o szczęśliwcach, którzy wydobyli fortuny. Jacyś faceci krążą pod lasem z wielkim wiertłem. Przyjechał nawet biznesmen z Chin. Witamy w Polsce. To w Gazecie Wyborczej 250 tysięcy ton bursztynu. Krystian Hanke, 2273, słuchacz w sprawie oświetlenia. Jestem kierowcą i dość często mijam rowerzystów nieoświetlonych, ale myślę, że problem jest też w policji, której w ogóle rano na polskich drogach nie widać, a z drugiej strony nawet jak policja już zatrzyma takiego delikwenta, to zamiast mandatu powiedzieć mu, że na drugi dzień ma się zgłosić na komisariat z oświetlonym rowerem, to kasuje go ze 100 zł i wtedy biedny już całkiem nie ma, ani na światło, ani nawet na kamizelkę. 26 minut po 7. No to jest święta racja, tak. A policji nie widać, bo co, nie mają elementów odblaskowych? Nieoświetleni są. Krystian Hanke powróci 12 minut przed 8, wtedy zajrzymy do tygodników. Wspomniałeś te słowa Niemena, więc zawsze miło posłuchać o poranku. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas, jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. siwa wraca moja myśl. W marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Zapraszamy do reklamy. Lubisz dostawać więcej? To pośpiesz się! Weź pożyczkę w Prowidencie. Spłać ją w terminie, a zyskasz nawet 15% premii. Promocja tylko do 24 grudnia. Zadzwoń 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły na provident.pl. Sprawdź, jak prowadzić księgę podatkową. Dziś z dziennikiem, gazetą prawną, poradnik, a w nim rozliczanie przychodów i kosztów, wprowadzanie korekt, zamykanie księgi. Podatkowa księga przychodów i rozchodów dziś z dziennikiem, gazetą prawną. Jutro Sage Symfonia Start. Program do prowadzenia uproszczonego księgowości. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wody dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Małgorzata Maliborska. Rozliczeń nadszedł czas. Zarząd Platformy Obywatelskiej zajmie się dziś podsumowaniem i oceną wyników PO w niedzielnych wyborach samorządowych, a także przygotowaniem do prezydenckich dogrywek, w których wezmą udział jej kandydaci. Tak będzie m.in. w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Oficjalne wyniki wyborów do sejmików województw wciąż nie są znane. Z sondażowych wynika, że PiS poparło 4% wyborców więcej niż Platformę. Atak na synagogę w Jerozolimie. Wtargnęło do niej najprawdopodobniej 2 Palestyńczyków i zraniło 7 osób. Napastnicy zostali zastrzeleni przez izraelską policję. Ten gest świadczy o napiętych relacjach między Moskwą a Warszawą. Tak publicysta portalu EastBook.eu Paweł Purski komentuje wydalenie 4 polskich dyplomatów z Rosji. A oczywiście powodem tego napięcia jest ta sytuacja na Ukrainie i to, że Polska jest zdecydowanym adwokatem działań ostrych wobec Rosji. Strona rosyjska tłumaczy, że wydalenie naszych dyplomatów z Moskwy to reakcja na wydalenie rosyjskich dyplomatów z Warszawy. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna o decyzji Rosji mówi: symetryczna odpowiedź. Restrykcje wizowe i finansowe wobec prorosyjskich separatystów ze wschodniej Ukrainy – tak. Nowe sankcje gospodarcze wobec Rosji – nie. To stanowisko Unii wobec rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Dlaczego jest właśnie takie, wyjaśnimy w serwisie o 8:00. Już na ten serwis zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Trudna sytuacja finansowa w Eurolocie, przynosząca od kilku lat straty lotnicza spółka, szuka sposobów na wyjście z wielomilionowego zadłużenia. Na zlecenie Ministerstwa Skarbu plan restrukturyzacji przewoźnika opracowuje jedna z globalnych firm doradczych. Jednak w resorcie rozważana jest kontrolowana upadłość Eurolotu. Tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Eurolot w tym roku zakończy rok z stratą rzędu kilkunastu milionów złotych. W ubiegłym stracił 22 lata temu 57 milionów. Chiny i Australia znoszą cła. Wczoraj ministrowie handlu obu krajów podpisali po 10 latach negocjacji porozumienie w tej sprawie. Ostateczna umowa o utworzeniu strefy wolnego handlu ma być podpisana na początku przyszłego roku. Na jej mocy 90-kilka% wzajemnej wymiany towarów ma być zwolniona z ceł. Z kolei ma to ożywić handel między Chinami i Australią. W ciągu najbliższych lat wzrosnąć one mają o 20 miliardów dolarów z obecnych 130 miliardów. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. 30. Związkowcy z katowickiego holdingu węglowego zgadzają się na cięcia pensji. Na 3 lata zawieszona ma być wypłata czternastek oraz deputatu węglowego dla rencistów i emerytów. To świadczenia, jakie firma corocznie wypłaca górnikom w stanie spoczynku. Do tego nagrody roczne mają być wypłacone z 3-miesięcznym opóźnieniem. A w serwisie Trójki o 9 powiemy o rozmowach płacowych w kompanii węglowej. Te dziś w Warszawie. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, tam miks wzrostów i spadków. Do góry giełda w Stanach Zjednoczonych, ale tylko o 0,07%. To wynik indeksu S&P 500 z wczorajszego wieczora. Nikkei w Tokio zyskuje solidne 2,2%, a pod kreską indeksy w Chinach. Hang Seng traci 1%, a Shanghai Composite 0,8%. Złoty zaś mocniejszy. Euro kosztuje 4,22, dolar 3,38, funt 5,29, a frank szwajcarski 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Na Suwalszczyźnie możliwy także deszcz ze śniegiem. Słuchacz z Augustowa informował, że śnieg się pojawił, a w górach właśnie też śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny. W górach porywisty, temperatura od 2 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie i Kielcach, do 10 w Katowicach, Tarnowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500 Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Hej, George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty ósma. Sama jeżdżę na rowerze, może nie codziennie, ale dosyć często. I myślę, że warto, aby rowerzyści wreszcie zadbali sami o swoje bezpieczeństwo. Tak się rozpływamy w tym temacie, jakie oświetlenie, czy pulsujące, czy inne, tu papieros. A ja myślę, że wreszcie należałoby trafić do świadomości ludzi, żeby sami zadbali o swoje bezpieczeństwo. Oprócz oświetlenia, żeby jednak rowerzyści używali kamizelek odblaskowych, bo to leży tylko i wyłącznie w ich interesie. Warto, żeby o tym wiedzieli. Próbujemy dotrzeć do rowerzystów i będziemy próbowali już niedługo za 4 minuty, a teraz... Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfekt nie pożałujecie. Przecieracie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfekt z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. A za 4 z ogonkiem, dokładnie minuty. Piosenka Idź Precz pochodzi z płyty Unu, która swój tytuł wzięła od pewnych samochodowych, charakterystycznych numerów rejestracyjnych. Pamiętam Jarka Śmietanę świętej pamięci na koncercie chyba w Białymstoku. I myśmy jakoś, to był festiwal, no, gdzieś jakoś musieliśmy na tej jednej scenie znaleźć, choć jazzmeni się raczej z rockmanami nie bratali za bardzo. I pamiętam Jarka, który mówił, że to jest doskonała piosenka i światowy riff. I tak sobie pomyślałem, że blisko jesteśmy siebie, zawsze były jakieś antagonizmy, prawda? Jazzmeni, wykształceni muzycy, często po studiach, po wyższych szkołach muzycznych i tak zawsze mieli nas za takich troglodytów, prymitywków, takich tam dwa funciory, a teraz ten riff w uznaniu no, z ust Jarka Śmietany to był duży komplement. Zresztą miałem potem przyjemność z nim śpiewać taką rapowaną, nie do końca przeze mnie dobrze wykonane dzieło Solidarność, bo raperem specjalnie nie jestem, z czym tak mówiłem trochę po aktorsku, ale praca z Jarkiem była wielką, wielką przyjemnością, bardzo urokliwy człowiek, doskonały, oczywiście gitarzysta, wielki talent, ale wielkiego uroku, Krakus z taką duszą hrabiego. Sobie przypomniała, że kiedy była w liceum i pracowała w szkolnym radiowęźle, często pojawiał się ten utwór, zwłaszcza przed jedną lekcją. Za 19:08. Zapraszamy do Trójki. Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej na naszych drogach. Rowerzyści lub deskorolkarze, aby lepiej widzieć w ciemności, używają tak zwanych czołówek, czyli lamp zawieszonych między innymi na kaskach. Sami oczywiście widzą lepiej, ale czołówka rusza się wraz z głową i wzbudza niepokój wśród kierowców. Nie jest to bezpieczne. Bezpieczniejsze jest na kierownicy niżej. Dlatego, że są mało widoczni. Oni są pochyleni i nie mają na czubkach głowy, tylko po prostu mają na czołowej. Jak się pochylą, to ich nie widać po prostu. Może pan sobie wyobrazić taką sytuację, że jedzie pan ciemną drogą. Z naprzeciwka jedzie taki człowiek z czołówką, która kręci się wraz z jego głową w lewo, w prawo. Co by pan sobie pomyślał wtedy? Co na pana jedzie? No właśnie to jest zastanawiające. Nie wiem, co bym sobie pomyślał. W każdym razie to ciężko by było mi powiedzieć, że to jest rowerzysta. Prawo nie wypowiada się na ten temat. Rafał Muszczynko, miłośnik jazdy rowerem. O ile zdefiniowane jest oświetlenie, które powinien posiadać rower, o tyle rowerzysta dodatkowo może mieć oświetlenie, nie jest to w żaden sposób zabronione. Taka lampka, czołówka ma jedną dużą zaletę, mianowicie ona świeci tam, gdzie patrzymy. To pozwala zarówno spoglądać poza ten strumień światła tej lampki roweru, bo to jest bardzo ważne, uwaga, jeżeli mamy czołówkę, i tak rower musi być wyposażony w lampki. Także tutaj czołówka niczego nie może zastępować, może być pewnym uzupełnieniem, które pozwoli nam na przykład spojrzeć poza strumień światła lampki i zobaczyć, że gdzieś tam jest jakaś dziura albo wchodzi nam z boku pod koła pieszy, bo i takie rzeczy się zdarzają, i w ten sposób pomoże nam go dostrzec. Przepisy mówią nam, że z przodu powinno być co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej. Arkadiusz Krupski z firmy Magtronic, produkującej oświetlenie dla rowerów. I dopuszczalny jest tryb stały lub tryb pulsacyjny. Umieszczone to powinno być od 25 do maksymalnie 150 cm od powierzchni jezdni. Przepisy nic nam nie mówią o użytkowaniu czołówek jako światła głównego. Czy ta czołówka nie jest za wysoka? Czołówka nie jest oświetleniem roweru. Także ten przepis w ogóle jej nie dotyczy. On dotyczy oświetlenia zamontowanego na rowerze. My rekomendujemy używanie czołówek przy tym mocnym trybie lampek rowerowych poza drogami publicznymi. No tak, ale jeśli ktoś ma to światło główne na odpowiednim poziomie, to może mieć wtedy tę czołówkę, czy nie? Rekomendujemy to użytkowania poza drogami publicznymi jako takie światło dodatkowe. Bywa, że kierowcy mają wrażenie, że po prostu najzwyczajniej w świecie to jedzie zupełnie inny pojazd i porusza się w sposób zupełnie niezrozumiały. Wie pani, rusz głową, póki możesz. Marek Konkolewski z Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Więc jeżeli taka lampka, czołówka, tak jak u górnika się świeci, to na pewno ten rowerzysta jest już widziany przez kierującego samochodem. Ten kierowca zdejmuje nogę z pedału przyspieszenia, zwiększa odstęp podczas wykonywania manewru, omijania, wyprzedzania, wymijania. Kierowca zachowuje szczególną ostrożność. Ta lampka czołówka spełnia swoją funkcję wtedy, gdy rowerzysta porusza się zgodnie z artykułem 16 ustawy Prawo ruchu drogowym przy prawej krawędzi jezdni. Może jakiś traktor albo kombajn? No nie, raczej jakiś pijany świetlik. Bo na pewno nie rowerzysta. No w życiu bym sobie nie pomyślał, że to jest rowerzysta. Pani spojrzy tam na tego rowerzystę. Widać, że to jest rowerzysta. A te czołówki to dobre są do oświetlania sobie, nie wiem czego tam, powiedzmy, jak się coś robi, ale nie na rowerze jazdy. No, ale przyprawia o niemałe palpitacje serca kierowcę, który jedzie z naprzeciwka. No cóż, to oznacza, że kierowca zwolni i będzie uważał, a to zawsze jest dobrze. Pamiętajmy o tym, co już mówiłem, że taka lampka, czołówka nie może być jedynym oświetleniem roweru. Właśnie dlatego, że głowę obracamy, natomiast to światło podstawowe przy rowerze, ono zawsze musi świecić do przodu i to jest bardzo ważne. Apelujemy więc wspólnie z Anną Rokicińską o prawidłowe oświetlenie jednośladów i jesteśmy ciekawi wrażeń. Być może Państwo spotkali na swojej drodze takiego świetlika poruszającego się głową, zwłaszcza przede wszystkim. I jakie wrażenia? What you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, it's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. La la la. This is what you are. Cha la la. Bye. this is what you are. Take me out and knock me down, hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. La la. This is what you are. Lie, lie, lie. This is what you are. This is what you are. I od razu się rozglądamy, czy gdzieś w okolicy nie ma Jamesa Bonda. No, daleko nie strzelasz, powiem szczerze. Dobrze trafiłem? Alfabet Suworowa na okładce tygodnika Do Rzeczy. Był oficer GRU, specjalnie dla Do Rzeczy stworzył taki alfabet. Przypomnę, Wiktor Suworow, był oficer sowieckich tajnych służb, który przeszedł na jasną stronę mocy. No i wśród tych postaci, wiele postaci, które odcisnęły piętno na losach Polski, Rosji, Europy i świata. Tekst powstał na podstawie książki. To w tygodniku Do Rzeczy w tym tygodniu zajmuje aż 6 stron. Przy okazji historia człowieka, który rzucił wyzwanie Putinowi. Suworow jest znienawidzony na Kremlu, za to w Polsce bije rekordy popularności. Jego historia, w zasadzie historia Władimira Rezuna, no bo tak naprawdę się nazywał. Także przypomniana w tekście właśnie w tygodniku Do Rzeczy w tym tygodniu. Co poza tym? No, polityka polska zajmuje jak zwykle troszkę stron. Nominacja Andrzeja Dudy na kandydata PiS w wyborach prezydenckich otwiera nowy etap w partii Jarosława Kaczyńskiego. Rozpoczął się proces dzielenia się władzą przez prezesa. Gracz o tron, tak o Dudzie pisze Mariusz Staniszewski. A Marcin Mastalerek, nowy rzecznik PiS, podobnie jak jego poprzednik, świetnie rozumie partyjne rozgrywki i wie, jak wkupić się w łaski prezesa. Jak długo będzie mógł liczyć na jego względy? Pyta Kamila Baranowska. Złośliwi nazywają Mastalerka Breivikiem. No i to przez podobieństwo. Oczywiście, jeśli chodzi o twarz. Nowy rzecznik PiS do obraźliwych ksywek musi się przyzwyczaić. Wrogów w partii pewnie mu teraz przybędzie. Czytamy w tym tekście w tygodniku Do Rzeczy. W Newsweeku za to Adam Hoffman nie pęka. Choć było ich czterech, to zawsze rządził ten najmłodszy. Dlaczego? Bo miał najmniej skrupułów, pisze Michał Krzymowski o Adamie Hoffmanie. Kiedy ktoś miał do niego pretensje, mówił wprost: nie będziesz chodził do telewizji, bo jak raz cię puściłem, to nawet mnie nie broniłeś. Tak polityk PiS o Adamie Hoffmanie się wypowiada w tym tekście. Tutaj także Ewa Kopacz, lekarka milczących Polaków, prezentowana sylwetka pani premier z podpisem, że wygląda na to, że w polskiej polityce nie ma ludzi niezastąpionych. To aluzja do Donalda Tuska. No ale to jeszcze było, zanim wyniki wyborów takie były, jakie są. Takie będą w zasadzie, tak. W interesie Wykopacz jest Schetyna na tyle silny, aby docenił swoją pozycję, ale na tyle słaby, aby nie poszedł na konfrontację. Czytamy między innymi w tym tekście, w tygodniku Newsweek. No a spoza polityki jeszcze polecam dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego cukier jest słodki? Nie język, lecz mózg decyduje o smaku zjadanych potraw, ustalili właśnie uczeni, a teraz chcą tak posterować naszymi upodobaniami, by tucząca babeczka z kremem już nam nie smakowała. No niech spróbują. Ja bym przyhamował. Nie dam się, nie oddam bez walki. A poza tym bardzo ciekawa rzecz, o którą ostatnio pytał mnie mój syn. Gdzie w języku są kubki smakowe na smak ostry? I w zasadzie nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. I tutaj Newsweek przychodzi z pomocą. Nie wyczuwamy smaku pikantnego. Pieczenie po zjedzeniu ostrych potraw to uczucie bólu odbierane przez zakończenie nerwów w skórze języka i podniebienia. Także nie ma piątych kubków smakowych ów. A z historii okładkowej, jak nabrać miliony widzów, producenci telewizyjnych reality show cynicznie manipulują naszymi emocjami. Mamy głosować tak, by wygrał ich faworyt. Odsłania kulisy programów typu Talent Show tygodnik Newsweek. Nie chodzi o to, by odkryć nowy talent, go wylansować. Chodzi o to, żeby program wygrała osoba, na której telewizja zarobi najwięcej. Wystarczy sprytnie manipulować widzami, by głosowali właśnie na tę osobę. Czytamy w Newsweeku. Świetnie manipuluje się widzami za pomocą nagłych życiowych dramatów, śmiertelnych chorób i piosenek dedykowanych zmarłej mamie. Opowiada kobieta, która pracowała przy produkcji wielu telewizyjnych show. Kulisy tych programów w Newsweeku. A w do rzeczy jeszcze powiem tylko, że bardzo ciekawy tekst o rugby. Otóż minister sportu Andrzej Biernat zapowiedział rozpoczęcie projektu wsparcia rugby przez Wojsko Polskie. Na konferencji prasowej minister stwierdził, że sportem, który najlepiej pasuje do służb mundurowych, jest właśnie rugby. Tam są ludzie sprawni, dobrze przygotowani fizycznie, a w dodatku nauczeni pracy zespołowej dla wojska są idealni, czyli taka współpraca rugby oraz Bóg, honor i ojczyzna. Tak jest zatytułowany ten bardzo ciekawy tekst w tygodniku do rzeczy na temat tego niecodziennego, no nie, może nie aż tak popularnego sportu, jakby się mogło, na co zasługuje, o tak powiedzmy sobie. Bardzo dobrze powiedziane. Krystian Hanke, dziękujemy. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Prasa portugalska, bo jesteśmy już w Lizbonie. Adriana Bąkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I słuchamy. Skandal korupcyjny związany z programem Złotych Wiz od ubiegłego tygodnia jest jednym z najważniejszych tematów w portugalskiej prasie. Teraz media zastanawiają się m.in. kto zastąpi ministra spraw wewnętrznych Miguela Macedo, który podał się do dymisji po fali krytyki za bliskie powiązania z osobami zatrzymanymi w ubiegłym tygodniu pod zarzutem korupcji, wykorzystywania wpływów i sprzeniewierzeń podczas procesu przyznawania kart pobytu bogaczom spoza Unii Europejskiej. W dzienniku Journal I czytamy, że według Komisji Europejskiej kwestia wiz jest wewnętrzną sprawą poszczególnych państw, dlatego też wyjaśnienie skandalu leży w gestii samej Portugalii. Gazeta przypomina jednak, że ze złotą wizą obywatele spoza wspólnoty mogą swobodnie przemieszczać się w obrębie strefy Schengen, do której należy większość krajów członkowskich, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Dziennik Publiku pisze natomiast, że portugalska eurodeputowana socjalistów Ana Gomes zwróciła się do Brukseli z prośbą o zajęcie pozycji w sprawie programu Złotych Wiz, który jest jej zdaniem schematem zakładającym wysokie prawdopodobieństwo korupcji i przestępczości. Według niej Komisja Europejska nie może stać z założonymi rękami w momencie, gdy przy okazji przyznawania specjalnych przywilejów dla osób spoza Unii po wspólnocie krążą, jak się wyraziła, walizki z pieniędzmi. W Publiku, obok m.in. mrożących krew w żyłach, przynajmniej moich informacjach o tym, że niedługo na ziemi może zabraknąć czekolady, przeczytamy również o nowych unijnych sankcjach wymierzonych w ukraińskich separatystów. Bruksela oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych mają przygotować nowe nazwiska na unijną czarną listę, a sankcje wizowe i finansowe mają objąć prorosyjskich separatystów na wschodniej Ukrainie. Prasa pisze też o poziomie inwestycji w badania i rozwój na terenie Unii Europejskiej. To jest temat, na który Lizbona w ostatnim czasie szczególnie zwraca uwagę, bo właśnie za tę sferę jest odpowiedzialny w Brukseli portugalski polityk Carlos Moedas. Co prawda w ciągu dekady tego rodzaju inwestycje wzrosły, ale Portugalia wciąż ma wyniki nieco poniżej europejskiej średniej. W ubiegłym roku było to zaledwie 1,36 PKB, podczas gdy w całej Unii średnia to ponad 2%. Liderami są, to pewnie nie niespodzianka, Finlandia i Szwecja, a w unijnym ogonie ciągną się Bułgaria i Grecja. Najnowsze opracowanie Eurostatu pokazuje, że we wspólnocie to prywatnemu sektorowi zawdzięczamy aż 2/3 nakładów na badania i innowacje. Podczas prezentacji raportu Carlos Moedas podkreślił, że jeszcze nigdy w historii wydatki na badania i rozwój nie były tak istotne, bo właśnie teraz nauka zamienia się w technologię, a technologia trafia na rynek. Europejski komisarz przypomniał też, że wspólnotowym celem na rok 2020 jest wydatkowanie 3% krajowych budżetów właśnie na innowacje. Dziękujemy. To prasa portugalska z Lizbony. Adriana Bąkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Yeah.